प्राकृत नवर्बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण कलो देह की बात कहने की बात थी मन में ही थी बीच में दूसरी में चल पड़ी फिर चली पड़ी देह की बात है ऐसी बात शास्त्रों में आती है कि जीव 84 लाख जोड़ी में जाता है और भटकता भटकता मनुष्य शरीर में आता है। मनुष्य शरीर में परमात्मा के प्राप्ति की अधिकारिता है और जगह है परमात्मा के प्राप्ति में अधिकारी नहीं है, ये भोग ही हो रहा है। भोग नीचे है निकृष्ट भोग जो पाप गए उन्हें भोग करने के लिए 84 लाख जोड़ी है और पुण्यों के भोगने के लिए देवादि जोड़ियों है और पाप पुण्य दोनों से ऊंचा उठने के लिए मनुष्य शरीर है। तो ऊंचा उठने के लिए है इस वास्ते इसमें एक बात लक्षण है, इसमें विवेक प्रधान है, इतना ज्ञान दूसरी जोड़ी में नहीं है। कोई एक व्यक्ति में विशेष हो जाए ऐसे किसी वृक्ष विशेष में हो जाए तो उसका कल्याण हो जाए, पर वो विवेक प्रधान मनुष्य जोड़ी में है। मनुष्य मात्र में विवेक है, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य इस पर का ज्ञान है। एक जगह मैंने पढ़ा है कि मनुष्य का पहचान, जो मनुष्य अपने साथ में अच्छा बर्ताव और बराबरता होता है उनको वो जानता है, ये विशेषता जानता है। ये बात दूसरे जोड़ी वाले भी जानते हैं, कुत्ते के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए तो राजी हो जाएगा, तिरस्कार बर्ताव तो नाराज हो जाएगा, ये उनमें भी है शक्ति, पर विशेष शक्ति मनुष्य में है और हमें इतना ज्ञान नहीं है। जैसे कुत्ता है उसको जो भी फेंक दी जाए तो उसको भी राजी हो जाता है, पर मनुष्य के लिए रोटी फेंक दे खा लोगे नहीं खाएगा वो, मानो आदर सत्कार बुरा है। कुत्ता इतना आदर सत्कार खुराक नहीं है, तो आदर सत्कार आदि को जानने वाला मनुष्य विशेष है। तो इस मनुष्य में विशेष विवेक है, खाने पीना विवेक उनमें भी है। जैसे ऊंट आंख नहीं खाएगा तो बकरी ढाक नहीं खाएगी, तो ये नहीं खाना ये खाना है ऐसा विवेक उनमें भी है, परंतु तो कल्याण कैसे होता है पतन कैसे होता है ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान मनुष्य में है, इस वास्ते वो मनुष्य है। तो मनुष्य में तो ज्ञान इतना होना चाहिए, फिर सगुण निर्गुण ज्ञान है, साकार निराकार का ज्ञान है, भगवत विषय ज्ञान है, अन्याय न्याय का भी ज्ञान है, ये कर्तव्य है अकर्तव्य इसका भी ज्ञान है। इसका ज्ञान पशु आदि जोड़ियों में नहीं है, बहुत थोड़ा ज्ञान है, जिससे उसे शरीर का निर्वाह हो जाए कितना ज्ञान है। गांव में चला जाएगा, सिर लगता है तो टावर चला जाएगा, काम लगता है, छाया बदल जाएगा, ये ज्ञान है। परंतु कल्याण किससे होता है, किससे बंधन होता है, ये ज्ञान मनुष्य में है। ये ज्ञान होते हुए भी इसमें कमी बहुत है। जैसे भेड़ बकरी का बच्चा हो, गाय भैंस का हो, तो उसको पानी में तर जाएगा, परंतु संसार उतरने की विद्यावान नहीं है। संसार समुद्र से तरने की शक्ति और ज्ञान ये मनुष्य में है। तो मनुष्य को ज्ञान सीखना पड़ता है, तरने की विद्या भी सीखनी पड़ती है, उनमें सीखनी नहीं पड़ती, वो प्यार उनमें है। तो ऐसी एक बात है, सीखनी पड़ती है। इस वास्ते एक विशेष बात है कि कल्याण कैसे हो। तो कल्याण होता है शरीर से ऊंचा उठने पर। शरीर रहते हुए भी संत महात्मा ने भजन किया है, शरीर के कष्ट चक्र भेद बौद्ध शरीर चक्रों का ज्ञान है, ज्ञान भेदव है, फिर मतलब मंड सुना है, आदि आदि ज्ञान उनमें है। परंतु मनुष्य का विशेष ज्ञान है कि शरीर से ही अलादा है। इस ज्ञान के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। 84 लाख जोड़ी में हम गए तो किसी शरीर के साथ हम रहे नहीं। शरीर छोड़ दिया फिर चले गए, वो शरीर छोड़ दिया फिर चले गए, वो शरीर छोड़ दिया। 84 लाख जोड़ी जल सर बने चाहे खत्थल सर बने गए विचम सर बने, मन शरीर को छोड़ कर चले गए। तो इस शरीर में आया तो ये शरीर और आप दो चीज है। ये शरीर विशेष बनता है माँ के पेट में, थोड़ा शरीर तो उनका साथ रहता है परंतु बारीक बहुत बारीक रहता है। वो स्थूल बनता है माँ के पेट में और जब मरता है तो यहाँ छोड़ कर ये चला जाता है, ऐसा शरीर पड़ा ही रहता है, ये हम देखते हैं। तो शरीर से हम अलग हैं, ये ज्ञान इस शरीर में होता है। ये विशेष ध्यान देने की बात है। कल ये बात चलती थी, ये बात चलते चलते विशेष चल पड़ी। तो शरीर से आप अलग हैं, जितने भाई बहन बैठे हैं, ये सब के सब ही शरीर रूपी आप नहीं है। साधन में बहुत सी बातें कही है, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तम ध्यानि भारत अव्यक्त निधना नेव तत्र का परिदेवना। इस शरीर से पहले अव्यक्त थे, ऐसे रूप में नहीं थे, और शरीर मर जाने पर भी ऐसे रूप में नहीं रहेंगे, वो अव्यक्त रूप से निराकार रूप से रहेंगे। अव्यक्त आदि भूतानि प्राणी मात्र सबके सब पहले अव्यक्त है, फिर वे शरीर धारण कर व्यक्त हो जाते हैं और फिर अंत में अव्यक्त हो जा रहे हैं, मध्य में एक व्यक्त होते हैं। जैसे पहले जागृत अवस्था है, पीछे जागृत अवस्था है, बीच में मध्य में स्वप्न और सुषुप्ति आते हैं। तो स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था है ये बीच की है, ये हरदम नहीं रहती, हरदम रहती है जागृत अवस्था। और जागृत अवस्था दब जाती है, स्वप्न सुषुप्ति अवस्था हो जाती है, फिर वो दबे छूट करके फिर जागृत अवस्था हो जाती है। तो जागृत अवस्था हमारी स्वप्न अवस्था से पहले भी है और पीछे भी है, बीच में मध्य में जागृत सुषुप्ति अवस्था होती है। इन अवस्थाओं में मूर्छा भी होती है, समाधि भी होती है। तो 5 अवस्था है, एक जागृत है, एक स्वप्न है, एक सुषुप्ति है, और एक मूर्छा है, और एक समाधि है। समाधि सभी नवी समाधियों में भेद है, पर वह अवस्थाएं होती है। अब इतना कहने का तात्पर्य क्या है, थोड़ा ध्यान दें कि हमारी एक अवस्था नहीं रहती। जब शरीर में रहते हैं तो जागृत अवस्था होती है, सूक्ष्म शरीर में होते हैं तो सुप्त अवस्था होती है, सुषुप्ति अवस्था के जागृत में सुषुप्ति कारण शरीर में रहते हैं सुषुप्ति अवस्था होती है। तो हम अलग अलग रहते हैं तो ये शरीर भी हमारे काम का नहीं है। ये शरीर हरदम साथ में नहीं रहता। एक बारीक बात ध्यान देने की है कि जैसे जैसे रुपये हैं अपने पास, रुपये जब काम में ले गए तब तो रुपये हैं, और काम में नहीं लिया जाए तो वे रुपये हैं कोई मतलब नहीं है। सोना आपके पास में है, शेर भर सोना है, अब सोना है वो और पत्थर है वो, क्या फर्क है? फर्क जब वो व्यापार में लगाएंगे, व्यवहार में लाएंगे तब तो है फर्क, और उसमें व्यापार में न लावे तो सोने में पत्थर में क्या फर्क है? जा ध्यान दे बात को, कोई काम में लेते ही नहीं पड़े ही रहे तो केवल आफत के सिवाय क्या है? ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है इसमें। जब काम में ले गए तो हमारे भी काम में ले सकते हैं, औरों को भी काम में ले सकते हैं, औरों को भी सर्वस दे सकते हैं, हमारे भी खरीद सकते हैं, परंतु जब तक उसको काम में न लिया जाए तो सोना निकम्मा ही रहा ना। आफत तो होगी, चोर की, डाकू की, तरह तरह की आफत आती है, परंतु काम नहीं आता। हूँ अभिमान एक पैदा कर देता है, मैं धनवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सोना है, ऐसा अभिमान पैदा कर दो, काम तो नहीं आता ना। स्थूल शरीर भी जागृत अवस्था में काम आता है, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर काम आता है क्या? ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। ध्यान देने से मालूम समझ होता है कि जागृत अवस्था में काम आता है स्थूल शरीर, दूसरी अवस्थाओं में स्थूल शरीर पड़ा रहता है, कोई काम नहीं आता, कोई अच्छा कोई बंदा की काम ही नहीं आता। ऐसे ही जो वस्तु जिस समय में काम आती है तभी वो काम की है, और वस्तु काम में न लिया जाए तो वस्तु निरर्थक है। अधिक धन संग्रह करके मनुष्य अभिमान करता है, परंतु वो धन उसे सब काम आता है क्या? तो काम नहीं आता तो उस समय में वो धन निरर्थक है। ऐसे ही ये शरीर है, इससे काम दिया जाए, परमात्मा की प्राप्ति की जाए, तब तो ये काम की चीज है। पाप और पुण्य कर्म है, वो कर्म है काम की है, वो अधोगति ले जाना है, हमें ऊर्ध्वगति ले जाना है, तो शरीर काम का है। पर कुछ भी काम न कर, शरीर काम का नहीं है तो शरीर से आप अलग है, आप अलग है, शरीर आपसे अलग है, एक बात। दूसरी बात और ध्यान दें, आप स्वयं बालक अवस्था में रहते हैं, जवान अवस्था में रहते हैं और वृद्धावस्था में रहते हैं, तो आप तो वे ही रहते हैं। मैं बालक था तो वैसे खेलता था, पढ़ता था, पैसे जवान हुआ तो मैं व्यापार करने लगा, वो करने लगा, ऐसा काम होता है। वृद्धावस्था में कमजोर हो गया, काम नहीं कर सकता, तो शरीर के तो बदलना होता है। पर आप ऐसा कहते हो मैं बालकपन में था, तो आप बालकपन में थे, वही आप जवान में थे, वही वृद्धावस्था में थे, तो आप तो वो के वही रहे, अवस्थाएं बदली, आप नहीं बदले। तो शरीर बदलता है और आप नहीं बदलते हो। एक बालक है, एक बूढ़ा है, एक जवान हो, अवस्था बदलती है, तो आप नहीं बदलते हो, तो आप शरीर से आला दे हो। शरीर बदलता है, आप जानते हो कि ये शरीर बालक हुआ, ये जवान हुआ, ये बूढ़ा हुआ, ये रोगी हुआ, ये निरोग हुआ, ये धनवान हुआ, ये निर्धन हुआ, ये विद्वान बनेगा, ये मूर्ख रहा, ऐसे इन अवस्थाओं का जानते अलग अलग। मूर्ख होता है विद्वान नहीं होता, विद्वान है मूर्ख नहीं होता, रोगी होता निरोग नहीं होता, निरोग है रोगी नहीं होता। इन बातों को बदलते हो, ये बदलता है शरीर, आप इनको जानने वाले रहते हो अलग, तो आप शरीर नहीं हो, शरीर से अलग हो, ये दूसरी बात है। तीसरी बात देखी जाए तो आप काम करते हुए भी ये समझते हो शरीर अलग था, मैं अलग हूँ, कभी कहते मैं बीमार हो गया, कभी कहते मेरा शरीर बीमार हो गया। तो आपका शरीर ही बीमार होता है, आप बीमार नहीं होते। आप शरीर के बीमार होने से अपने को बीमार मान लेते हैं कि मैं बीमार हो गया, वास्तव में आप तो वैसे ही रहते हैं। और शरीर बीमार होता है, शरीर ठीक होता है, आप मान लेते हैं शरीर के साथ में बीमारी मान ली, मैं बीमारी हूँ, बीमारी हो गया, बीमार हो गया। ऐसे ही धन हो गया तो आप धनवान हो गए, धन चला गया तो आप निर्धन हो गए। पर आप खुद तो ना धनवान हुए ना निर्धन हुए, आप तो अलहदे रहने वाले हुए ना। तो आप में अवस्थाएं नहीं बदल रही, अवस्थाएं अलग है, आप अलग हो, तो शरीर से आप अलग हो। इस बात का अनुभव कर लिया जाए तो बहुत ही लाभरी बात है, बहुत विशेष लाभरी बात है। और इतना लाभ है जैसे अर्जुन ने कहा, भगवान ने पूछा, तुमने एकाग्रता से गीता सुना? कथित सुतम पार्थ एकाग्र चेतसा, एकाग्रता से गीता सुना का नहीं और तुम्हारा मोह नष्ट हुआ का नहीं? तो अर्जुन ने कहा नष्ट, मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट हो गया तो वो मोह सकल व्याधि कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल तो मोह है, जो शरीर के साथ एक मानता है ये मोह है। तो अर्जुन ने कहा कि नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। और स्मृति लब्धा याद आ गई बात, याद आ गई बात वो होती है जो पहले से है पर भूल गए, बीच में भूल गए, भूली हुई बात याद आ जाती है तो उसको स्मृति कहते हैं, उसका नाम स्मृति है। अनुभव जन्य ज्ञानो स्मृति, अनुभव जन्य हो ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। तो नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति लब्धा क्या लब्धा नाम लादी, तो लादी नाम वो होता है जो खो जाती है, गम जाती है वस्तु, उसको ढूंढते हैं तो कहते वस्तु लादगी। तो लादगी का अर्थ क्या हुआ कि हमारे से अलायदी थी, पता नहीं था, अब लादगी, अब पता लग गया, अब लादगी। ऐसे ही नष्ट हो मोह तो नष्ट हो गया और स्मृति हो गई, स्मृति मिल गई। स्मृति क्या मिल गई? मैं तो मोह नष्ट हूँ, मैं मोह से रहित हूँ, मैं मोह में नहीं हूँ, मैं मोह से अलग हूँ, ये ज्ञान हुआ उसको। तो मोह नष्ट हो जाए तो कितना काम हो गया अर्जुन को, प्रकाश हो गया, प्रकाश नष्ट मोह स्मृति लगता तत्प्रसादात। और तत्काल क्यों कहा कि भगवान ने पूछा कि ज्ञान अगर सुना है, गीता सुनी है, तुम्हारा मोह नष्ट हो जाना चाहिए। तो गीता तो हम पढ़ते हैं, मोह नष्ट क्यों नहीं होता? तो अर्जुन ने कहा गीता पढ़ने से मोह नष्ट हुआ, मैं पढ़ने से मोह का नाश नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ तत्प्रसादात, आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट होने क्या है कि शरीर के साथ मेरी एकता नहीं है, मेरी एकता परमात्मा के साथ है, अपने सबकी परमात्मा के साथ एक है और हम परमात्मा के अंश हैं। गीता में कहा है ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है ये, मेरा ही, ममेव अंश ममांश ममेव अंश ममांश ममेव मेरा ही अंश है। मेरा ही अंश कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हम जैसे शरीरधारी है, ये माता पिता दोनों के अंश से हम शरीरधारी है। और भगवान कहते हैं जीव केवल मेरा ही अंश है, इसमें प्रकृति का साथ नहीं है। प्रकृति स्थानी मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कृषि, ये शरीर में इंद्रियों को मन को अपना मान लेता है, मेरा ये साथ में है नहीं, इंद्रिया आपके साथ नहीं है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का शरीर आपका नहीं है, ये शरीर प्रकृति का, आप शरीर आप परमात्मा के मम एव अंश। तो आप परमात्मा के अंश है, आपकी प्रकृति आपकी एकता भगवान के साथ है, भगवान जिस जाति के है उस जाति के आप हो, आप मनुष्य जाति के नहीं हो। ये बात खास जानने की है, हम संसार के साथी नहीं है, हम भगवान के साथी हैं। अपरा प्रकृति है वो प्रकृति की है, वो प्रकृति पुरुषम से वे वेदनादि उपापी, दोनों को हम जानते हैं, एक सत्य है एक असत है, एक नाशवान है एक अविनाशी है, एक नित्य है एक अनित्य है। तो प्रकृति अनित्य है, उस प्रकृति के ये अंश शरीर भूमि रापो नरो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार और पांच भूत, ये आठ प्रकार भेदों वाली प्रकृति, ये प्रकृति जड़ है। इस प्रकृति से रचा हुआ शरीर है, इस वास्ते वो तारा को भगवान ने ज्ञान दिया तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रत दिया अधम शरीरा, ये अधम शरीर है जल पृथ्वी वायु पृथ्वी जो तेज वायु इनसे पैदा हुआ हुआ शरीर है। ऐसे ही शरीर पांच भेदों से पैदा हुआ शरीर है और आप है परमात्मा के अंश, आप है परा प्रकृति, अपरा प्रकृति आप नहीं है, शरीर है अपरा प्रकृति, शरीर जड़ है। आपके निकलने के बाद शरीर को जला देते हैं तो यह पीड़ा होती है, जैसे पत्थर है लकड़ी है कपड़ा है जैसे है, और बाहर तो कोई दुख नहीं होता, शरीर है उसमें कोई दुख नहीं होता। तो शरीर अलादि चीज है, आप अलादि चीज हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर को जानने वाले हो। मेरा शरीर आप कहते हो और शरीर मैं दोनों कहते हो, आप दोनों बात कहती हो, रुपयों का आप मेरा कहते हो ऐसा कहते हो, और मैं रुपयों वाला हूँ रुपयों का मालिक हूँ मैं हूँ, कभी रुपयों को साथ में मान लेते हो कभी रुपया मेरा ऐसे कहते हो, जो शरीर को मेरा कहते हो कभी मैं शरीर हुआ ऐसा कहते हो, कभी मैं बीमार हुआ कहते हो कभी मेरा शरीर बीमार हुआ कहते हो, परंतु आप शरीर से अलादे हो। बालक जवान वृद्धावस्था ये शरीर की होती है, आपकी नहीं होती है, आप मां जाने वाले रहते हैं, ये जानने में आने वाली चीज है। जैसे मैं थम्बे को देखता हूँ तो थम्बा और मैं लादा हूँ तो थम्बे में देखता हूँ, इधम शरीरम कौन थे क्षेत्रम, इधम शरीरम इधम इधन तक कहते हैं अंगुली निवेश, अंगुली से बताया ये थम्बा, तो शरीर को इधम दा करा और एदम कहता नजीक को, और एदत करके आपके अहंकार हुआ, अहंकार बहुत नजीक है, एदत यो वेत्ति तम प्राहु, इस क्षेत्र अहंकार को जो जानता है वो क्षेत्र की हम जावे माम विद्धि, क्षेत्र की एकता परमात्मा के साथ में है और शरीर के साथ में संसार साथ एक है। आप ध्यान दें, सारी संसार जिस धातु से रचा हुआ है उसी धातु से शरीर रचा हुआ है, शरीर की एकता संसार के साथ में है, संसार को छोड़कर शरीर और जगह जा नहीं सकता, संसार में रहेगा। और आप हरे लोगों में जाते संसार में जाते, संसार अलग थे मुक्त हो जाते परमात्मा के धाम में चले जाते हैं, सही नहीं जाता, सही यही रहता है। तो शरीर अलादे हुए आप अलग हो जाते हैं, आप शरीर से अलादा हुए, शरीर है ये पंच भौतिक है, तो शरीर अलादा है आप अलादे हो। इस बात का ज्ञान आपको हो जाए तो मोह नष्ट हो जाए, मोह जो बना हुआ है मैं शरीर हूँ ये मोह नष्ट हो जाएगा, ये मन मोह नष्ट होने पर निहाल हो जाएंगे आप। तो इस बात का ख्याल करो कि मैं अलग हूँ, शरीर है वो अलग है, मैं अलग हूँ, तो शरीर से आप अलग हो। जब मर जाते हैं तब ऐसा है कि आप अलग हो गए, शरीर अलग हो गया, तो मर जाने पर अलग हुआ है तो उस समय अलग नहीं हुआ है, नहीं पहले भी आप अलग है शरीर अलग है। जैसे मकान में आप बैठे हैं, मकान के छोड़कर बाहर भी चले जाते हैं तो मकान और आप दोनों अलादे अलादे हैं। मकान में बैठे उस समय भी आप मकान है, आप मकान नहीं है, आप मकान में रहने वाले हुए, मकान रहने वाला हुआ आप और मैं आगे रहने वाले उनसे अलग हो रहे हैं, तो पहले ही अलग है आप। जैसे मकान से अलग आप बाहर जाते हो, मकान ले जाता है तो मकान से अलग हो गए, तो पहले भी मकान में रहते समय भी मलक मकान अलग आप अलग हो। इसी तरह से शरीर में रहते हुए भी आप अलग हो, सही अलग है। अपने शरीर को मानते मकान में हूँ ऐसा नहीं है। ऐसे आप शरीर में बैठे हुए शरीर मानते हो। गीता में दूसरे अध्याय के 11-30 तक ये बात आई है। उसमें दो बार बात ये आई है कि एक नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। इस आदि श्लोक में क्या कहा? नाश तो विद्यते भावो, असत है उसका सत्ता विद्यमान नहीं है। स्थूल शरीर है, शरीर की सत्ता विद्यमान नहीं है, बदलता हरदम और छूट भी जाता है और मर भी जाता है। तो शरीर असत है, नाशवान है, क्षण भंगुर है। आप देखते हो छोटा सा था बड़ा हो गया। आप जवानी का अनुभव करते हैं, बालपने का अनुभव करते हैं, वृद्धावस्था का अनुभव करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। और आपके भीतर जो शरीर है वो देखने वाले अलग है। शरीर के भीतर रहने वाले आप हो तो शरीर के भीतर ही रहने वाले नहीं हो। जहां पर ये कहा अविनाशी तद्विधि, अविनाशी है नहीं, उसका नहीं है अविनाशी तद्विधि। ये न सर्वम इदम ततम, संपूर्ण संसार में व्याप्त है वो हो आप। यहां विशेष कहा विशेष, अविनाशी तद्विधि येन सर्वम इदम ततम, जिससे सब संसार में व्याप्त हो आप वो हो। नित्य सर्वगत स्थानो रसो यम सनातन, नित्य है सर्वगत है सब में है। आप एक शरीर में नहीं हो। आपकी जो सत्ता है, आपका जो होनापन है, वो होनापन एक शरीर में नहीं है। नित्य सर्वगत आप सर्वगत हो। ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। तो आप सब संसार में हो, शरीर सब संसार में नहीं है। शरीर तो एक जगह रहेगा, आप एक शरीर में अपने को मानते हो, परंतु ये न सर्वम इदम ततम, सब इधर इधर मिलने वाला संसार, उसमें सब में व्यापक तत्व वो आप हो। ये सब कहा हुआ है, तो आप सब संसार में रहने वाले हो, आप एक शरीर में रहने वाले नहीं हो। इस वास्ते शरीर से अलग हो आप। और प्रत्यक्ष बात है कि मर जाता है तो शरीर से अलग निकल जाता है, शरीर अंदर रह जाता है। तो ये साफ बात होती है, परंतु ये अलग होता है तो पहले ही अलग है, पहले एक था पीछे अलग हुआ है। ये ध्यान देना की बात है। जैसे मरने के समय में शरीर से आप अलग हो जाते हो, तो अलग पहले भी शरीर में रहते हुए भी शरीर से आप अलग है। आप चेतन है, शरीर जड़ है, शरीर बदलता है, आप नहीं बदलते हो। मैं वही हूँ जो बालक बन था, आप स्वयं कहते हो ये शरीर बालक बन था, जवानी में ऐसा बदल गया जो देख पहचान नहीं होता। मेरे बचपन के शरीर को देखे, आज देखे तो पहचान नहीं सकते। किसी के साथ मैं मिला, किसी ने मेरे को देखा और वह भी देखा, अब आप भी देखे, कोई 100 वर्ष का आदमी हो मेरे को बालकपन में देखा, आज देखे पहचान नहीं सकता। इतना बदल गया शरीर, इसको पहचान नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि मैं वही हूँ जो बालकपन में मैंने देखा था आपको, तो आप बूढ़े हुए तो आप में परिवर्तन कम हुआ है और मेरे में परिवर्तन बहुत ज्यादा हो गया। तो मेरे को आप नहीं पहचानते, मैंने आपको पहचान लिया, आप यही हो। तो आप मेरे को पहचान नहीं सकते, इतना शरीर बदल गया। पर बदलने पर भी मैं ये कहता हूँ मैं वही हूँ जो बालकपन में मिला था, वही मैं हूँ, आप कहते हो तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि आप बदले नहीं हो, सही बदला है। हरदम शरीर बदलता है, कई एक क्षण भी शरीर बदले बिना नहीं रहता, एक क्षण मात्र भी। एक क्षण में पहला, दूसरे क्षण में दूसरा, तीसरे क्षण में दूसरा, ऐसे क्षण मात्र भी शरीर एक रूप से नहीं रहता। अरे आप बूढ़े हो जाते हो 100 वर्ष गए, उसमें क्षण मात्र भी बदलते ही नहीं, बिना बदलते रहते हो, ये प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। आप बचपन से जवान हो गए, ऐसे जवान हो गए तो आप शरीर तो आपका बदल गया, पर आप कहते हो मैं वही हूँ जो बालक था, वो ही जवान हुआ हूँ, वही मैं बूढ़ा हुआ हूँ। तो बूढ़ा आप नहीं हुए हो, शरीर हुए हो, शरीर को लेकर आप कह रहे थे मैं बूढ़ा हो गया, आप नहीं बूढ़े हो, मैं तो वही हूँ। इस वास्ते शरीर अलग चीज है, आप अलग चीज हो। अब ये बात कहने पर भी आपको नई बात मालूम देती है, ये नई बात ही सुनते हैं। हमारे वर्षों से सत्संग करने वाले सज्जन जब कहते हैं कि आप साधन करते हो, वो शरीर नहीं हो, बिना शरीर के हो, आप बिना शरीर वाले हो, है आप नहीं बदलने वाले हो, तो आश्चर्य आता है, ये तो बात नहीं है। अरे नहीं क्या, आप तत्व सारे संजय में देख लो, अभी जो लिखी हुई पुस्तकों में देख लो, अव्यक्तादीनि भूतानि, मैंने श्लोक कहा तो अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का वैदेवना। तो ये 29वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। अव्यक्तादीनि भूतानि, ये प्राणी सब जितने गए पहले अव्यक्त थे, फिर व्यक्त हो गए, मानो बिना शरीर के थे और अब बिना शरीर के हो गए, और बीच में मरे शरीर के शरीर वाले हुए और फिर बिना शरीर हो गए, मर गए तो शरीर बिना गए। अब व्यक्त दीन भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अब व्यक्त निधनानी, पहले जन्म से पहले अव्यक्त थे और मरने पर भी आप व्यक्त हो गए और शरीर व्यक्त हुआ, बीच में व्यक्त मध्यानी मध्यम व्यक्त हुआ, जैसे सपना था बीच में, ऐसे बीच में आप शरीर वाले हुए, पहले शरीर वाले नहीं थे, पहले शरीर वाले नहीं रहेंगे, बीच में शरीर वाले हुए, तो बीच में भी आप शरीर से अलादे है, पर आप अलादे शरीर अलादा है, इन दोनों की स्थिति अलादी अलादी है। अलादी होने होते हुए भी आपने शरीर के साथ एकता मान ली, तो एकता मान ली, वह बात इतनी दृढ़ हो गई, मेरी इतनी बातें कहने पर भी ऐसा नहीं मानते कि भी मैं सब अलग हुआ। जैसे थम्बा अलग है हमारे से, ऐसा हमारे से शरीर अलग है, मैं शरीर से अलग हूँ, आप चेतन है, यजड है, आप अविनाशी है, नाशवान है, आप एक क्षण भी नहीं बदलते, ये प्रतिक्षण बदलता है, प्रत्यक्ष बात है, ये एकदम प्रत्यक्ष बात है। कोई क्षण भी आप बदलते ही नहीं, गीता में लिखा है सर्गे भी नोपजायन्ते प्रणयेनन्ते तन्निच, महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथा नहीं होती, आप व्यथित नहीं होते, और शरीर सबके सब एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, प्रत्येक क्षण में बदलता है, ये हरदम बदलता है, ये बात माननी पड़ेगी। नहीं तो 25 वर्ष का हुआ, उसको कहा जा 25 वर्ष में बदला, तो किसी एक वर्ष में बदला है क्या? खूब जानते हो एक वर्ष में नहीं बदला है, हरदम बदलता है, हरदम। शरीर का स्वभाव बदलने का है, ये सब संसार सब है, निरंतर बदलता है, निरंतर। ये तंबू दिखता है ना, ये बदलता है। एक वो बात सुनाते, नदी के किनारे खड़े थे, तो नदी के किनारे खड़े हुए आदमी कहने लगे कि नदी बहती है, तो होके नदी बहती है, नदी में जल बहता है, जल बहता है। तो संतों ने कहा कि जल बहता है नहीं, नदी बहती है, और नदी बहती है और पुल भी बहता है। तो हंसने लगे लोग, पुल तो एक जगह ही रहता है, वैसे ही हमारा जिस जगह बना था उस जगह ही है, बहता कहाँ है? तो नहीं, पुल बहता है। पुल कैसे बहता है? पुल तो एक जगह ही है। तो जिस दिन बना था उतना नया आज है? उतना नया तो नहीं है। तो नया नहीं है तो पुराना पड़ गया, नए से पुराना हुआ गया तो बह गया ना। फल जो होता है कच्चा वो पक जाता है, जैसे काकड़ी है पकी हो जाती है, मतीरा है पक रहा है, तो पकता है तो नए से बदलता है तब तो पकता है। ऐसे ही शरीर छोटे से बड़ा होता है तो ये शरीर बदलता है, प्रत्येक बात है। और आप वही रहते हो, मैं बालक था अब जवान हो गया, आप ही कहते हो मैं जवान हो गया, आप जवान कैसे हो गए? शरीर जवान हो गया तो बदलता शरीर है, आप नहीं बदले हैं। तो आप नहीं बदलने वाले नित्य है, स्वर्ग में डूब जाते, महास्वर्ग में भी आप नहीं बदलते, महाप्रलय में भी आप नहीं बदलते, आप वैसे के वैसे रहते हैं और शरीर बदलता है, बड़े भाई बदलता है। जन्म गया मर गया, बहुत अंतर दोनों में, जन्म ने मेरे मरने में, परंतु आप तो वैसे वैसे ही, बालक शरीर में भी आप वही है और बूढ़े शरीर में भी आप वही है। मैं बालक था, मैं जवान हो गया, जवान हो गया इसे सिद्ध होता, पर जवान आप नहीं थे, आप थे पर आप जवान नहीं थे। तो शरीर के साथ एक होकर के अब मैं बालक था और मैं जवान हो गया, आप जवान नहीं हुए, जवान शरीर हुआ है, आप तो वैसे वैसे है। स्वर्ग में लोग जाए थे प्रलय मित्र निचा, महास्वर्ग में भी पैदा नहीं होते, महाप्रलय में भी बैठा नहीं होती, आप वैसे के वैसे रहते हो, शरीर बदलता है। तो शरीर और चीज हुई बदलने वाली, आप और चीज हुए न बदलने वाले, बदलने वाले न बदलने वाले एक कैसे हुए? थोड़ा ध्यान दें तो प्रत्यक्ष दिखता है, शरीर बदले बिना रहता ही नहीं, आप बदलते हो ही नहीं। कितना अंतर बताओ, शरीर तो बदले बिना रहता ही नहीं, आप मिट्टे बैठे हैं, सत्संग में आकर बैठे वही है, मैं बैठे हैं ये कहते हैं जो, परंतु वह शरीर नहीं रहा, शरीर बदला है। 25 वर्ष का आदमी होता है क्या प्रत्येक वर्ष में नहीं बदलता? क्या एक वर्ष का बालक हुआ दो वर्ष में वही रहता है, तीन वर्ष में वही रहता है, बदलता है वर्ष वर्ष में, बदलता है वर्ष वर्ष में बदलता है। तो 25 वर्ष हो गया तो वर्ष वर्ष में बदलता है, तो वर्ष वर्ष में बदलता है, वो बदलता है प्रत्येक वर्ष में बदलता है, ध्यान देना, प्रत्येक वर्ष में बदलता है, वो प्रत्येक महीने में बदलता है, वर्ष में बदलता है वो महीने में बदलता है, और महीने में बदलता है वो दिन में बदलता है। आज है वो कल के दिन में बदलेगा, तब न महीने में बदलता है, तो दिन में बदल प्रत्येक दिन में बदलता है, अब प्रत्येक दिन में बदलता है वो प्रत्येक घंटा में बदलता है, प्रत्येक घंटा में बदलता है वो प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक मिनट में बदलता है, प्रत्येक सेकंड में बदलता है। तो बदलना बदलना ही रूप है, केवल बदलना बदलना सिवाय और कोई रूप ही नहीं है। संसार इतना मात्र दिखता है, कोई चीज स्थिर नहीं है, सब बदलते हैं, ये थम्बा बदलता है, ये कपड़ा बदलता है, सब बदलता है, नहीं तो पूरा कैसे हुआ? हरदम बदलता है, हरदम संसार मात्र जितना दिखता है, ये पहाड़ पृथ्वी समुद्र ये नदियां सब बदलती है। गंगा जी को हम देखते पहले जितना प्रवाह नहीं रहा है, गंगा जी का प्रवाह पहले जितना बड़ा होता था इतना अब नहीं होता बड़ा, ये हमने देखा है। ठेर जहाँ पर मकान बने यहाँ भी गंगा जी आती थी, अब नहीं आती है। और ये कर्जू आएगा तो गंगा लुप्त हो जाएगी, गंगा जी रहेगी नहीं। गंगा जैसी पवित्र स्थिति रहेगी नहीं, कर्जू के पापों के बढ़ने के कारण से गंगा जैसी पवित्र चीज नहीं रहेगी। गंगा शिव के मुकुट में रहसी क्या सहदेव बिचारी, पांच पांडव सहदेव ज्योतिषी था, वो कहता है कि पांडव कर्जू काशी भारी, कर्जू आएगा भारी कर्जू आएगा तो गंगा नहीं रहेगी। तो प्रत्यक्ष बात है, हमने देखी उतना प्रवाह नहीं होगा, हमने देखा है उतना प्रवाह भी नहीं है। आप देख लो जाकर के पहली चीज देखेगा जो उतने प्रवाह नहीं है, छोटा हो गया है, छोटा होता होता होता लुप्त हो जाएगा। जब कर्जू का आएगा गंगा का स्नान में नहीं मिलेगा, गंगा जल लेने को ही नहीं मिलेगा, आसमान को ही नहीं मिलेगा, तब जो है घट जाएगा। तो इससे गंगा जी घट गई जो सब नदियां घटती है। पुष्कर में नदी आती थी, उस नदी का वर्णन आता है, एक गाय थी सिंह था, सिंह ने गाय को पकड़ा तो वो कहती है कि मेरा बच्चा है मेरे को याद कर रहा है, तो मेरे छोड़ दे तो तू पैसा आ जाएगा, आ जाऊंगी। तो वह गाय मिली, पुष्कर में गई, बच्चे से मिली, पद्म पुराण में कथा आती है विस्तार से। वो नदी थी, वैसे नदी आज नहीं थी, आज वो नदी है ही नहीं। जहाँ दुगुर जी ने मकान बनाए हैं वहाँ पास में बहती थी, इसे वर्णन आता है, वो नदी आज है ही नहीं। बड़ी बड़ी नदियां बदल गई, शहर बदल गए, बीकानेर देखा जाए तो कितना बदल गया, हमारे देखते देखते बीकानेर बहुत बदल गया। कलकत्ता हम देखते हैं तो हमारे देखते देखते बदल गया, घड़िया हम पहचान नहीं सकते इतना बदल गया। तो ये सब बदलता है, सब संसार मात्र बदलता है, पर जीवात्मा नहीं बदलता, परमात्मा नहीं बदले। आपने कई कथाएं सुनी, आपने सुना कहीं कहे भगवान बूढ़े हो गए, ये सुना है भगवान आजकल बूढ़े हो गए हैं, पहले वाले भगवान जवान थे अब बूढ़े हो गए, सुना कहीं नहीं सुना, अब भगवान मर जाएंगे, ऐसा सुना कभी, वो मरते ही नहीं। तो परमात्मा का अंश कैसे मर जाएगा, परमात्मा का साक्षात अंश ऐसे कैसे मर जाएगा, मरे घरे घरे भी तभी मुक्ति की जरूरत है, नहीं तो हो जाएगा, भाई मुक्ति की क्या जरूरत रही। तो ये मरता नहीं है, ये शरीर मरता है, अमर जीव मरे सो काया, मरे सो काया मरती, आप तो अमर हो, आप तो अमर हो। आप 16 लाख जोड़ी में जाते हो तो शरीर मरता गया, आप दूसरे शरीर में चले गए, वो शरीर मर गया, फिर तीसरे शरीर में चले गए, वो शरीर मर गया, फिर चौथे में, ऐसे 84 लाख जोड़ी में चले गए, आप वैसे वैसे रहे, ये शरीर मरते रहे, ऐसे ये शरीर मर जाएगा, आप रहोगे तो आप शरीर से अलग हो, आप शरीर से अलग है, आपसे शरीर अलग है, अलग है, आप एक शरीर शरीर नहीं हो, आप अलग हो। ये अलग बनेगा ज्ञान अगर हो जाए, बहुत बड़ा काम हो गया, बड़ा भाई पारमार्थिक उन्नति बहुत बड़ी भाई होगी। शरीर आपके सामने है, शरीर बदलता है, बिल्कुल ही सब शरीर बदलता है। हमारा जब पहले शरीर था हम चलते थे बड़े जोर से, अब एक आदमी शायद बिना, दो आदमी से एक आदमी सहारा जरूर चाहिए, ये चल ही नहीं सकते, शरीर तो इतना बदल गया, हम थोड़ी बदल गए, मैं तो वही हूँ, पहले कमजोर हो गया, इस वास्ते कभी बलवान हो जाओ कभी अब निर्बल हो जाते हैं। तो आप नहीं बदलते, शरीर बदलता है, बल न हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, इस वास्ते बदलने वाले शरीर बदलने वाली सामग्री अलग है, आप नहीं बदलने वाले खुद आप है। इतनी बातें कही जिनसे आप ध्यान दो कि आप वास्तव में आप वही हो, जो बालिक अवस्था में थे वही हो आप, वो शरीर बालक अवस्था में था, आज वो नहीं है, आप वही हो। अच्छा, आप वही न होते तो बालक अवस्था को जवान अवस्था कैसे जानते। आप जरा विचार करो कि शरीर बदलने पर आप कहते हो मैं वही हूँ, तो आप वही है, तब बालक अवस्था जवान अवस्था वृद्ध अवस्था को जाना। आपको शरीर जानता है क्या? आपको शरीर नहीं जानता, शरीर को आप जानते हो, शरीर आपके जानने में आता है। आप शरीर के जानने में नहीं आते, शरीर पहचानता नहीं, आप शरीर को पहचानते हो। और शरीर की बाल्यावस्था जवान और वृद्धावस्था आप जानते हो। अगर आप एक ही नहीं रहते तो जवान अवस्था बालक अवस्था आप कैसे जानते? जो ध्यान दें आप लोग, मैं पहले बालक था, मैं पीछे जवान हो गया, पीछे मैं बूढ़ा हो गया, आज मैं रोगी हो गया, पहले निरोग था, आज मैं धनी हो गया, आज मैं निर्धन हो गया, ध्यान मिल गया। तो ये सब बदलते हैं, यार आप नहीं बदलते। तो अल्लाह लाख सुनने में आप नहीं बदलते और दुनिया सब बदलगी, तो आप न बदलने वाले हैं। आप जो साधन करते हो तो साधन करते हुए मुक्ति हो जाती, शरीर तो मर ही जाएगा। बड़े बड़े महात्माओं का शरीर रहा क्या? शरीर तो चला गया, ये महात्मा हो गए, तत्व ही हो गए, जीवन मुक्त हो गए। उनके नाम लेते हैं, आज नमस्कार करते हैं, तो वे शरीर थोड़े थे, प्रत्यक्ष बात है। अरे वे शरीर नहीं तो हम शरीर रह गया। मेरा भाई भी कहती है कि दिन में भूख नहीं लगती, रात में नींद नहीं आती। कबीर साहब कहते हैं कि दिन में नींद आती, शरीर तो व्याकुल होते ही दिन में नींद आती, और मेरे को नींद नहीं आती तो शरीर को तो नींद आती है। शरीर विश्राम भी करता है, शरीर थकता भी है, आप अलग रहते हो। ये प्रत्यक्ष बात है, ये बड़ी प्रत्यक्ष बात है कि शरीर के बदलने को आप जानते हो। अगर ये आप एक ही ना रहते तो शरीर की बाल्यावस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था को आप जानते कैसे? आप जहां नहीं रहते वहां सबको कैसे जानते हो? जिस घरों में आप रहते हो उन घरों को बदल गया जानते हो, पर आप जहां नहीं रहते उन घरों को नहीं जानते, बदलने को नहीं जानते। ऐसे इस शरीर के बदलने को आप जानते हो, बालिक अवस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था इन अवस्थाओं को आप जानते हो। तो इससे सिद्ध हो तो आप सब अवस्था जानते हो, तो आप नहीं बदले हो और शरीर बदला है। ये बहुत बड़बड़ जरूरी है, आप ध्यान दो तो ठीक समझ में आ जाए कि शरीर बदलता है, आप बदले नहीं हो, आप वही हो। मैं बालक था, मैं जवान हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं आप स्वयं कहते हैं। आज आप बाल्यावस्था को दिखा नहीं सकते, है दिखे तब कोई भाई की मैडम किसी भाई कि बालिक अवस्था आप दिखा दू, ये बालिक अवस्था है, दिखाओ कैसी बीत गई। अरे आप वही हो, बालकपन में था, पढ़ता था, खेलता था, मैं वही हूँ। आप कहते हुए मैं वही हूँ, ये बोल होता है नहीं होता बताओ? कोई नहीं कह सकता कि मैं वो नहीं हूँ। आप ही बालक थे, आप ही जवान हुए, आप ही बूढ़े हुए, तो आप नहीं हुए महाराज। ये बालक जवान बूढ़ा हुआ शरीर, अगर शरीर अलग न होता तो आप शरीर को कैसे जानते? बालकपना भी याद है आपको, जवानपना भी याद है, वृद्धावस्था भी आपको याद है। अपर अवस्था थी, मूर्ख थे, वो जानते हो आप, और पढ़ गए, समझदार हो गए, इस बात को जानते हो। सत्संग नहीं करते थे उसको भी आप जानते हो, सत्संग करते हैं आपको ज्ञान हो गया उसको भी आप जानते हो। तो आप तो वो ही रहेंगे नहीं, बोलो बात सच्ची है झूठी? तो आप नहीं बदले, शरीर बदला, नहीं तो आप अनजान फिर जानकार कैसे बने? अनजान पर जानकार दोनों को आप जानते हो, बालिक अवस्था जवान अवस्था दोनों को आप जानते हो, जवान अवस्था वृद्धावस्था जानते हो, तो आप रहे उस शरीर में तब तो जानते हो, नहीं कैसे जानते हो बताओ, कैसे जानोगे? अगर बाल प्रेम में दूसरे थे, आज दूसरे हो गए, तो वो आप मैं बालक था, मैं जवान हो गया, कैसे कहोगे? शरीर तो बदल गया पर आप बदले नहीं हो, तो आपको ये कहना ही पड़ता है मैं तो वही हूँ, शरीर बदला है, तो शरीर बदलने वाला आप नहीं बदलने वाले हुए। अगर आपकी मुक्ति होती है तो आप जिज्ञासु होते हो कि परमात्मा तत्व को मैं जानना चाहता हूँ, तो आप अलग हो। आप इस बार साधक मात्र वायदा है, जितना साधन करने वाले हैं वे शरीर नहीं है, शरीर तो मर जाएगा कि आपका ज्ञान मर जाएगा, आपका विचार मर जाएगा। पहले थोड़ी बात में क्रोध आ जाता था, अब वो दिमाग क्रोध नहीं आता है। प्रत्यक्ष आपने परिवर्तन आप जानते हो, कैसे कह सकते हो दिन जानते नहीं जानते, कह नहीं सकते आप। पहले थोड़ी बात में क्रोध आता था, अरे बड़ा तीन बात है तीन क्रोध ही। पहले क्रोध जल्दी जल्दी आता था, अब नहीं आता है। पहले क्रोध जोर में भगा आता था, अब जोर से नहीं आता है। पहले ज्यादा देर ठहरता था, अब कम ठहरता है। ये किसी अनुभव नहीं है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो ये शरीर सूक्ष्म कारण से बदल रहे, पर आपकी सत्ता आपका होना पर क्रोध आते हुए न आते हुए आपका होना वैसा वैसा ही है। आपका होनापन, क्रोध का आना जाना, काम का आना जाना, लोभ का आना और जाना, वृत्तियों का आना और जाना, ये आप जानते हो। तो आना जाना जानते हो, तो आप आने के समय आप थे, जाने के समय आप रहे, क्रोध के समय आप रहे। इसमें न हो तो बोलो कोई कह रही मैं और था, क्रोध आया तो मैं और था, अब क्रोध चला गया मैं और हो गया। आप और कैसे हो गए? आप तो वही रहे। सत्संग से सुधार होता है तो आपका सुधार होता है, शरीर का सुधार होता है। सत्संग करने वाला सारा शरीर को देख कहते हैं शरीर तो वो का वही रहा, अरे वो देर शरीर बदल गया, अरे आप वो क्यों रहे? ये तो प्रत्यक्ष बात होते है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये बदलते हैं, थोड़े कम कम होते हैं। सत्संग करके शांति मिल जाती है, आप बड़े दुखी हो जाते हो, दुखी होकर सत्संग मिल रहे हो। कोई भी पुरुष बहना में के लिए कोई अब एक समाचार आया कि उसके पति मर गए, तो मैंने कहा भाई तू आ जा यहाँ सत्संग में आ जा, कि मेरे बहुत दुख हुआ। दुख अब एक पति आधार होता है, वो सब भाई कुटुम्बी सबको छोड़ पति के बीच रहती है, अरे पति भी मर जाए तो क्या दशा होती होती। जैसे एक का इशारा लिया तो उसको तू आ जा, तो इससे सिद्ध हुआ कि पति मरते मरते भी वही थी, जीव जीवित में भी वही एक ही थी, दो मना हुए स्वागत थी जब और थी, अरविंद और हो गई वह और नहीं हुई, ऐसे ही और हो गया, संबंध और हो गया, और उसे दुख होता है। तो दुख और सुख आपको आने जाने में होता है, दुख और दुख सुख होता है, बदलते सभी, ये सब आप नहीं हो। आप एक रहते हुए सुखी होकर दुखी हो गया, दुखी होकर सुखी हो गया, ये एक आप दुख सुख एक साथ में होते हैं, तो दुखी दुखी रहता, सब हरदम दुखी रहता, सुखी होता हरदम सुखी रहता। तो ये बदलने वाले हुए, आप न बदलने वाले हुए, किसको अनुभव नहीं है? सुखी होना दुखी होना किसको बदलना नहीं है? सबको होता है इस बात का, नहीं होता आप बताओ? क्रोध आया क्रोध नहीं आया, शोक आया शोक नहीं आया। सत्संग में आने से मनुष्य की एक शांति मिलती है, तो शांति मिलती है, काम क्रोध लोभ आदि शांत होते हैं, ये बात प्रत्यक्ष है। पहली अवस्था अवस्था देखो फर्क है, बड़ा फर्क है। होने वाले आप तो वही है, दूसरे ये बताओ आप। पहले क्रोध आता था काम आता था, अब भी आते हैं, वे मिट गए अब कम हो गए, तो कम हो गए मिट गए आप जानते हो, आप तो वही हो, ना क्रोधी हो ना लोभी हो ना क्रोधी हो, नहीं आप अलग है, ये आपके अलग हो तो है। इनसे अलग हो जाओगे, आप इनसे अलग रहोगे, तो आप शरीर नहीं हो, शरीर से अलग हो आप। जो साधक सब के सब शरीर अलग है। पूछा तो कहने लगे आज तो बात नहीं सुनी, एकदम सुनी नहीं, सुनी नहीं, कहने का काम नहीं पड़ा। अपन श्लोक साफ पड़ा, अव्यक्त आदि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतर अव्यक्त निधनानि, पहले अव्यक्त और पीछे अव्यक्त, बीच में व्यक्त, जैसे स्वप्न बीच में आया, पहले जागता है पीछे जागता है पीछे स्वप्न है, इस तरह से बीच में व्यक्त हुआ शरीर, पहले अव्यक्त थे पीछे अव्यक्त है बीच में शरीर व्यक्त हुआ। तो बालक बना अलग, जमाने अलग, बुद्धावस्था तो अलग है कि नहीं, मात्रा स्पर्श तो कौन थे, शीतोष सुख दुखदा आगमा पाए नो अनित्या, ये आने जाने वाले है अनित्य है, यार आप नित्य रहने वाले हो, सब जानने वाले हो, सभी हो समय हो गया भाई। तो ये विषय आपने सब जाना, आप अलग हो, कम से कम इतना ज्ञान आज हुआ है, नहीं सही आज आपने सुना तो कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं, कह नहीं सकते कुछ ज्ञान नहीं हुआ, ये नहीं कह सकते, पता लगे यहाँ शरीर अलग है हम अलग हैं, आप अलग हो वो साधक हो, वो आप साधक हो, शरीर साधक नहीं है, शरीर तो जुड़ जाएगा। मकान में आप बैठे हो पुस्तक पढ़ा तो पुस्तक मकान पढ़ता है, आप पढ़ते हो मकान थोड़ी पढ़ता है, ऐसे ज्ञान हुआ आपको हुआ शरीर को हुआ है, शरीर को क्या पता लगे, तो शरीर वो रहते हुए भी आप ज्ञान हुआ आपको, तो आप अलग हुए शरीर अलग हुआ, तो इस बात से बदलने वाले को बदलाता कौन है, बदलने वाले को जानता कौन है बताओ, बदलना तो स्वतः बदलने बदलना जानने बदलने की जरूरत नहीं, बदलने वाले के आपको खास करने की जानने की जरूरत नहीं है, सब संसार बदलता है, न बदलने वाले आप ही हो, और कौन है बदलने, बताओ इस जीव के सिवाय दूजा कौन जानता है बदलने को, और ये जीव ही नहीं बदलता, सब बदलती, कोई चीज बदले भी रहते नहीं, सूर्य चंद्रमा समुद्र पृथ्वी पृथ्वी और पर्वत सब बदलते हैं, पर सब बदलने का अपना ज्ञान नहीं है, ये जीव के सिवाय सब बदलते हैं, आगमा पाई नित्यासान ये सभी सब बदलते हैं, सब ही बदलते हैं, बदलने वाला कौन है, भगवान है। ये बदलने और न बदलने वाला ज्ञान इस समय आपने बात कही है तब तो टिकता है, पर बाद में हमारे ज्ञान टिकता नहीं, इसका कारण क्या है। मैं कहूँ हमारे एक दुहा को आपने सुन लिया बस याद रहता है, बताओ 100 रुपए कही याद रहती है, उम्र में कितनी बार सुना है ये बताओ, उम्र में ऐसा विवेचन कितनी बार सुना है, एक बार सुनने से याद रह जाए, अगर अगर जिज्ञासा उतर जाए एक दिन, ऐसी बात नहीं है नहीं रहे, जिज्ञासा जितनी जोरदार जानने की इच्छा होगी उनकी ज्यादा स्थायी होगा, लेकिन बेपरवाह है उसी में रहेंगे नहीं, उसे रहेंगे अभी नहीं कैसे, अभी नहीं कैसे, अभी अभी अभी अभी नहीं कह सकते, बोलो कैसे कह सकते हो, मैंने इतना कहा इतना आप कहते हो, कह दोगे, सब आदमी नहीं कह सकते, कोई थोड़ा कोई ज्यादा कोई ज्यादा, जितनी जितनी जिज्ञासा है जितना जितना समझा है उतना वो कह सकता है, मैंने इतनी बात कभी कह दूंगा भाई, ये तो समय पाकर आप भी कह दे, जैसे मैंने पढ़ाई की आप पढ़ाई करो आप भी कह दोगे, मैं कह दोगे बात और है और जानोगे बात और है, कहना यह तो पढ़ाई से हो जाएगा पर जानने की बात पढ़ाई से नहीं होगी, डिविजन कर सकते हो, अब समय हो गया भाई अब समाप्त करते हैं, कहने के मन में ही वो तो मन में क्या कहें, वो समय है ना, मन में और है नहीं बात आई नहीं है, वो कह तो कहते चले जाते हैं, कहते आते चले जाता है, अब क्या कहें आप क्या बताओ बताओ। महाराज जी अगर ये जान लिया जाए ये जान लिया जाए कि शरीर अलग है मैं अलग हूँ, तो क्या यही आत्मज्ञान है, आप जान ले अच्छी तरह से, तो आत्मज्ञान बोलते हैं क्या, ये तत्व ज्ञान है। मैंने आगे होगा ऐसे और भी, ये भी तत्व ज्ञान के नजीक है। ये ज्ञान अभी कहना है, ये तो कहना सीखना है, ज्ञान नहीं हुआ है ज्ञान लेने के बाद, अभी नहीं हुआ ज्ञान, परंतु इसी से ज्ञान होगा। आप कोई पढ़ाई करते हो तो पूरी पढ़ाई हो जाएगी, तो इनकी पढ़ाई है। परंतु एक बात याद रखना, पढ़ाई है वह स्थूल है, नाशवान है, ये अविनाशी होगा, ये नाशवान कभी नाश होगा नहीं, कभी नाश होगा ही नहीं। अगर इतना ही जान लिए कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, और फिर देही छूट गई, फिर देही छूट गई, तो वो रहेगा, उतर रहेगा। वो योग भ्रष्ट का गीता में छठे अध्याय में योग भ्रष्ट का है, पूरा अभ्यास पूरा अभ्यास बताया है, पूर्व का ज्ञान रहेगा। सत्संग 10 दिन 10 मिनट करता है, पीछे सत्संग करता है तो पता रहता है नहीं। पहले सत्संग करते हो और महीने के बाद सत्संग करते हो, 12 महीने के बाद सत्संग करते हो, तो फर्क नहीं पड़ता आपके, पड़ता है तो फर्क पड़ेगा। तो इसी शरीर से कल्याण हो जाए, ऐसा मार्ग बताइए ना। ऐसा मार्ग बताते हैं हम, ऐसा मार्ग बताते, ऐसा ही मार्ग है, ये वही मार्ग है। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 21 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सिंथल में हुआ। राम।